غور کرتے ہو. اس وقت یہ تمہاری حالت تھی, ہماری آیتیں جب پڑھ کر سنائی جاتی تھی تم پلٹتے تھے اور بھاگتے تھے الٹے, مستکبرینا تکبر کے اندر مبتلا تھے, تم تکبر کرتے تھے غرور کرتے تھے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیر سمجھتے تھے اور آل ایمان کو تم ذلیل سمجھتے تھے. ایمان والوں کو تکبر میں مبتلا تھے, غرور کرتے تھے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے چودھری ہیں, بڑے سرمایہ دار ہیں, اکثر اموالم و اولادن, ہماری اولادیں ہیں, ہمارے مال ہیں, ہمارے تجارتیں ہیں, سر و سامان ہے, ہم پیسے والے ہیں, ہماری بات ہے, ہماری چودرات ہے, ہم ان لوگوں کی بات کو کیوں سنیں جو نادار ہیں, غریب ہیں, ان کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے, نوکر چاکر نہیں ہے. وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور تکبر میں مبتلا تھے. مستقبرین بہی, یہ بہی کا مرجع حرم شریف کی طرف بھی گیا ہے اور بہی اس حرم شریف میں, جیسا کہ مشرکین کا حال اللہ نے مکے کے مشرکین کا حال بیان کیا, یہ حرم شریف بھی ہے اور کتاب بھی اس کا مرجع ہو سکتی ہے. تکبر کرنے والے تھے اور اس کتاب کے ساتھ یہ قرآن کریم, اور ہی کا مرجع پیغمبر کی طرف بھی جاتا ہے. تکبر کرتے تھے اس نبی کے ساتھ اور اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے تھے اور سامرن قصہ گوئی کرتے ہوئے, یہ سمر اصل میں کہتے ہیں رات کی چاندنی کے اندر بات چیت کرنا, اس کے بعد پھر مطلق قصہ گوئی پر اس کو بولا جاتا, اکثر راتوں کو قصہ گوئی کرتے اور بیت اللہ شریف کی گرد بھی بیٹھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور قرآن کے بارے میں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, اسلام کے بارے میں نہایت ہی ناشائستہ گفتگو کرتے تھے. لوگ شاعری ہے, یہ کہانت ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ افتراء ہے, یعنی طرح طرح کی بیہودہ باتیں جتنی بھی تھی وہ کرتے تھے. یعنی اور تہجرون, یہ حجر کے مادے سے ہو تو یاوا گوئی کرنے کے معنی میں ہوتا, قصہ گوئی کرتے ہوئے نہایت ہی بیہودہ باتیں کرتے تھے, کوئی کیا بات کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی قرآن کو جھوٹ کہہ رہا ہے, پیغمبر کوئی مفتری کہتا ہے, کذاب کہتا ہے, جیسا کہ مشرکین کی عادت تھی, تکبر اور غرور کے اندر مبتلا تھے, اکڑ دکھاتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ باتیں کرتے. حجر ہو تو بےہودہ یاوا گوئی کرنے کا معنی ہے, اور حجر اگر ہو تو ترک کرنا, قصہ گوئی کرتے ہوئے چھوڑ کر چلے جاتے تھے, دھیان ہی نہیں رکھتے تھے. اور سامر کا معنی قصہ گوئی کرنے والا ہے, یہ لفظ تو مفرد ہے, جنس کے درجے میں جمع پر بھی بولا جاتا ہے, جیسا طفل, طفل اطفال کے معنی میں آتا ہے, جمع کے معنی میں ایسا ہی ہے. بعض فرماتے ہیں کہ سامرن سے اشارہ کرنا مقصد ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو قصہ گو سمجھ کر تکبر کرتے تھے اور اس کو قصہ گو سمجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے تھے. جیسا کہ قصہ کہانی کو بیان کرنے والا ہوتا ہے, اس کی کوئی خاص اہمیت تو ہوتی نہیں ہے, پوری ماں تفریح ہوتی ہے, اس طریقے سے اس کو ایک قصہ گو سمجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے تھے. یہ تو تمہارا حال تھا, تکبر تمہارا اتنا تھا. تو یہ معنی بھی مفسرین کرام نے کیا, تکبر کرتے تھے اس نبی کے ساتھ, اس قرآن کے ساتھ یا اس حرم شریف کے ساتھ, حرم کا متولی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور ایمان والوں کو تو نماز بھی نہیں ادا کرنے دیتے تھے, نہ طواف کرنے دیتے تھے, تکبر کی وجہ سے مغرور سے مبتلا تھے اور قصہ گوئیے کرتے تھے اور یا قصہ گو سمجھ کر اللہ کے نبی کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے, کسی قسم کی پرواہ نہیں کرتے تھے. یہ تو فرمایا ان لوگوں کا حال ہے جو کہ نافرمان ہیں, اللہ نے ان کا حال بیان کیا ہے اور مزید بھی آگے بھی تفصیلات ہیں, ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ کیا حشر ہوگا ان لوگوں. اس چیز کو نافرمانوں کی نافرمانی, انکار, تکبر, غرور, اس کے نتائج کو کافی تفصیل کے ساتھ اگلی رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون أفلم يدبر القول کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا اس بات میں یا آئی ہے ان کے پاس وہ بات جو ان کے پہلے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی یا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو پس وہ اس کو اوپرا سمجھ رہے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے نہیں بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق بات اور اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو حق بات کو ناپسند کرنے والے ہیں اور اگر پیروی کرے حق ان کی خواہشات کی تو البتہ بگڑ جائیں گے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے نہیں بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس ان کے لیے نصیحت کی بات پس وہ اپنی اس نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں کہ آپ ان سے کچھ خراج مانگتے ہیں پس تیرے رب کا خراج بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اور بے شک آپ البتہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف اور تحقیق وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر یعنی صراط سیدھے راستے سے وہ مڑنے والے ہیں اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور کھول دیں جو کچھ ان کو تکلیف ہے تو البتہ وہ برابر اصرار کریں گے اور اپنی سرکشی میں سرگردان ہوں گے اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا ہے ان کو عذاب کے ساتھ ہم استکانو پس نہیں دبے وہ اپنے رب کے سامنے اور نہیں وہ گڑ گڑاتے یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر دروازہ ایک مستقل عذاب شدید کا تو اچانک وہ لوگ اس کے اندر مبتلا ہو کر مایوس ہو گئے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے اور پھر نافرمانوں کی غفلت کا شکوہ بیان کیا اور آگے ان کی گرفت کا حال ذکر کیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی ذہنیت کو بیان کیا ہے کہ وہ ہدایت کی بات یا قرآن کریم کی طرف بالکل دھیان نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ انکار اور برائی پر اصرار پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا یہ شکوہ اور ان کی اس غلط ذہنیت کا رد فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے افلم یدبر القول، کیا ان لوگوں نے دھیان نہیں کیا، غور نہیں کیا اس کلام میں؟ القول سے مراد ہے یہ اللہ کا کلام، پہلی آیت میں جس کے بارے میں کہا کہ یاوا گوئی کرتے ہوئے اس کے خلاف اس کو قصہ کہانی سمجھ کر چھوڑ جاتے ہیں اور اس کی لاپرواہی کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا اس کلام میں؟ اگر یہ کچھ بھی غور و فکر کرتے تو ان کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح ہوتا، اور اللہ کے کلام کی خوبی اور کمال ان پر ظاہر ہوتا اگر یہ اس کے اندر کچھ غور کرتے، لیکن یہ تو دھیان ہی نہیں کرتے، یہ اس چیز کی غور و فکر اور توجہ کی کمی کی وجہ سے یہ ہدایت سے محروم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی عام انسانوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ہم علی قلوب اقفالها، یا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا ہے ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے، کچھ تو غور کریں، ان کو پتہ چلے کہ یہ کلام جو ہے بے مثال کلام ہے، یہ معجز کلام ہے اور اس کے اندر ہدایت کا سامان ہے بنی نوع انسان کے لیے، مخلوق کے لیے بڑا ہدایت کا سامان ہے، یہ تو روشنی فراہم کرتا ہے. انزلنا الیکم نورا مبینا، کتب سماویہ سب ہی نور ہیں خدا کا، لیکن قرآن کے بارے میں تو نورا مبینا فرمایا، بڑا کھلا نور ہے، کھلی روشنی ہے اس کے اندر. تھوڑا سا دھیان کریں تو ہدایت کی باتیں اور ایمان کی حقیقت اور شرک کفر کی برائی اور قباحت ظاہر ہوتی ہے، عبرت کا سامان مہیا ہوتا ہے، لیکن غور و فکر نہیں کرتے یہ لوگ، اس کا شکوہ فرمایا. یہ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے مسلمان قوم کی حالت بھی بہت خراب ہے، قرآن کریم میں غور نہیں کرتے. ادنا درجہ غور و فکر کا یہ ہے کہ کم سے کم قرآن کا ترجمہ ہی آئے کسی، یہ ادنا درجہ. غور و فکر کر کے زیادہ باریک باتوں تک اور معرف اور علوم تک پہنچنا وہ تو بعد کی بات ہے، یعنی قرآن کا جو مفہوم ہے ظاہری وہ بھی نہیں جانتے لوگ، اور قرآن کریم کو صرف تلاوت کے لیے ہی سمجھتے ہیں کہ بس اس کی تلاوت ہی کافی، حالانکہ یہ درجہ دوم کی بات ہے، درجہ اول کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے کہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں اور پھر نصیحت پکڑیں اس، تو ادنا درجہ بھی نہیں پایا جاتا. قرآن کا مصرف یہ ہے کہ بس یا تو تیجے میں اور چہلم میں اس کی تلاوت کی جائے مرنے کے بعد اس کی ثواب کے لیے، زیادہ تر یہ مقصد سمجھا جاتا ہے، یا پھر قسم اٹھانی ہو تو اس کے لیے قرآن پر ہاتھ رکھو یا قسم اٹھاؤ. اور جو اصل مقصد ہے اور درجہ اول کی بات ہے کہ قرآن کے اندر غور و فکر کر کے اسے ہدایت حاصل کرنا، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس قدر تاکید کے ساتھ قرآن کی طرف توجہ کرنے کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، اسی قدر ہم مسلمان لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں. آج دنیا کا بھی یہ عام بھی دستور ہے، کوئی شخص کوئی بغیر سمجھے سوچے کسی کتاب کو نہیں پڑھتا، یہ ایک ناول کسی کہانی کی کتاب بھی پڑھنی ہوتی ہے، کہنے کا مطلب تو سمجھ لو پہلے کیا ہے، لیکن صرف ایک کتاب ایسی ہے کہ جس سے لوگ اس قدر لاپرواہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے سامان اس کے اندر رکھا، کبھی شکوہ یہ کیا کیوں بھی دھیان نہیں کرے، بلکہ سرسری طور پر ہی انکار کرتے ہیں. تو کیا انہوں نے غور نہیں کیا، دھیان نہیں کیا اس کلام میں؟ اگر دھیان کرتے تو یقیناً بات کھلتی ہوتی ان کے سامنے. اور پھر اس کا بھی بیان ہے, رسالت کا, قیامت کا, توحید کا, شرک کے رد کا ذکر ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ کا اور ان کی ملت کے ایک ہونے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. بنیادی حقائق مذکور ہیں سورہ مبارکہ میں. ہم جاءہم, کیا ان کے لیے وہ بات جو ان کے پہلے آباد پاس نہیں آئی, کوئی ایسی انوکھی بات کر بات لے کر آئے پیغمبر اور اللہ کا رسول جو پہلے نہیں آئی, نہ ایسی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو وہی پرانی بات ہے. یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ, اللہ کی وقت اور صرف اسی کی عبادت کرو. ابھی کہہ رہا یہ انسانی تاریخ میں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغی تاریخ کے اندر سب نبیوں نے جس بات دعوی وہی بات یہ نبی بھی کہتا ہے, تو پھر اعراض کس بات سے کرتے ہیں یہ لوگ؟ کوئی ایسی نئی بات لایا ہے جو پہلے نبی نہیں لائے تھے؟ اگر ایسی نئی بات ہو اور ناقابل فہم ہو پھر تو ایک حد تک کہا جائے گا کہ یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. لیکن اگر بات ایسی ہے جو پہلے بھی وہ نبی کہتے رہے ہیں اور اس بات کو پیش کرتے رہے ہیں, پھر ان کا انکار کرنا صریح حد درمی ہے. قرآن میں غور نہ کرنا اور تدبر نہ کرنا اور نصیحت نہ حاصل کرنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو اللہ کا پیغام ہے اور توحید ہے اس سے انکار کرنا اور اس میں توجہ نہ کرنا. ارشاد ہوتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم, ایک بات یہ بھی ہے کہ جو رسول آتا ہے نبی اس کو پہچان نہ سکیں تو پھر بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو, وہ اس کو کیا اوپرا سمجھ رہے ہیں, اس لیے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے, رسول کو بھی پہچانتے ہیں, کیونکہ نبوت سے پہلے اس کی ساری زندگی اور اس کی سوانح حیات ان کے سامنے موجود ہے. نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے اس کی سچائی, اس کی امانت, اس کی دیانت اور اس کے پاکیزہ اخلاق اور اس کی گفتگو, اس کی ساری باتیں یہ جانتے ہیں, اور ہر ایک شخص ان میں سے اس کی تعریف کرتا کہ یہ سچا آدمی ہے, یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو پہچانتے نہ ہو, سب پہچانتے ہیں, کوئی اوپرا نہیں ہے. وہ اس کی ساری زندگی کو, چنانچہ سورہ یونس کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر فرمائی, فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, میں نے عمر کا ایک کافی حصہ تمہارے درمیان گزارا, کیا تم عقل نہیں رکھتے, تمہیں شعور نہیں ہے؟ اتنا 40 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے, کتنا میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے, پھر کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا, وعدہ خلافی کرتے ہوئے دیکھا, کبھی خیانت کی ہے کسی سے, کبھی بددیانتی کی ہے کسی سے, کبھی معاملے میں کوئی خرابی کی ہے, کیا چیز کی ہے؟ ساری باتیں تم جانتے ہو, زندگی کا نشیب و فراز سب تمہارے سامنے, اور سارے کے سارے معترف تھے, کوئی انگلی نہیں اٹھا کہتا کہ اس میں یہ نقص ہے. تو اللہ نے فرمایا کیا کوئی ایسا نیا شخص آیا ہے جس کو پہچانتے نہ ہو؟ نہیں پہچانتے ہیں اس کو, لیکن ماز ہٹ درمی ہے. بات یہ ہے کہ ماز ہٹ درمی ہے. ہم یقولون بھی جنہ, کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ چل گیا, الیاذ باللہ یہ مجنون ہو گیا, دیوانوں جیسی باتیں کرتا. ارشاد ہوتا ہے نہیں, غلط کہتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں, بلکہ ان کے پاس وہ سچی بات کو لے کر آیا, اور ان میں سے اکثر لوگ سچی بات کو ناپسند کرنے والے. وہ مجنون نہیں ہے, مانتا بھی رب کا بے نعمت رب کا بھی مجنون، یعنی اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو علم و حکمت کی بات کرتے ہیں، جو آپ کلام کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ حکمت پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ دیوانوں کی باتیں ہیں جس کا اللہ کے کلام کو تو چھوڑیں، جو وہ کلام پیش کرتا ہے وہ خدا کا کلام خود اس پیغمبر کا جو اپنا ذاتی کلام ہے تو اس کے اندر بھی کمال درجے کی حکمت رکھی ہوئی ہے. محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسا یعنی ملکہ کلام کا عطا فرمایا جو کسی نوع انسان میں اس کو ایسا ملکہ نہیں ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ جو مزاح کے اندر آپ نے فرمایا، مزاح کے اندر اس سے 100 مسئلہ نکالا ہے محدثین کرام نے، فقہا نے 100 مسئلہ استنباط کیا اس کہ ایک جملہ مزاح میں آپ نے فرمایا. کیا یہ مجنونوں کی بات ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کی سارا دن بھی اگر علم والے لگے رہیں تو اس کی تشریح نہیں کر سکتے. ایسے ایسا کلام آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوتا، کیا یہ دیوانوں کا کام ہے؟ اور یہ قرآن جو وہ پیش کرتا ہے تو کلام الہی ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دماغ چل جاتے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ سچی بات کو لایا ہے، اور یہ لوگ ہر دھرم ہیں حق بات کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ نے یہ فرمایا، اور ان لوگوں کی ایک کوشش یہ بھی رہی ہے ہمیشہ نافرمانوں کی اور سرکشوں کی کافروں کی کہ اللہ کے نبی ان کی بات مانیں. نبیوں کی بات ان کو نہ ماننی پڑے بلکہ نبی جو ہیں وہ ہماری بات مانیں، ہم جو کہتے ہیں ویسا ہی ہو، مطلب جیسا کہ دوسری جگہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، لولا نزل القرآن وعلى رجل من القريتين عظيم، بڑے آدمی پر وہی آتی. ایسا آدمی جس کی مالی پوزیشن کمزور ہے اس کو ہم نبی کیسے مانیں؟ ہماری مرضی کے مطابق ہوتا تو بڑا آدمی ہوتا، بڑا چودھری ہوتا، ہم کچھ مانتے سوچتے. تو ایک آدمی جس کی مالی پوزیشن کچھ بھی نہیں ہے اس کو کیسے ہم رسول مان لیں؟ اور پھر یہ وردو لو تو دھینو فیو دھینو، آپ ڈھیلے پڑ جائیں، ان کی بات کچھ مان لیں، کچھ یہ آپ کی بات مان لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا رد کیا ہے کلام پاک کے اندر، اور فرمایا وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشوں کے پیروی کرے تو زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب بگڑ کر رہ جائے. پہلے انسان فرشتے بگڑ جائیں اگر غلط بات کو تسلیم کریں، اور پھر جب وہ مخلوق بگڑ جائے تو پھر کائنات جو ہے وہ خود بگڑے گی، اس کے بقا کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا. تو فرمایا کہ اگر حق بات جو ہے وہ ان کی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو پھر یقیناً ارض و سما کا یہ نظام صحیح نہیں رہ سکے گا، سب درم برم ہو کر رہ جائے گا، اور تمام مخلوق بگڑ جائے گی اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرے. ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، حق باطل کی پیروی نہیں کر سکتا، باطل مٹنے والی چیز ہے، ناپائیدار ہے، حق ہی پائیدار چیز ہے اور ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی بات وہ حق اور سچائی ہے. ارشاد ہوتا ہے ہم ان کے پاس لائے ہیں نصیحت ان کی، ذکر کا معنی نصیحت، لیکن وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں. یہ کتنی بدبختی ہے کہ پہلے تو تمنا کرتے تھے بعض مشرکین اور کافر کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت ہوتی، جیسے اہل کتاب کے پاس نصیحت کی کتابیں ہمارے پاس بھی ہوتی تو ہم بھی مخلص بن جاتے، لیکن جب کتاب آئی تو پھر انکار کرنا شروع کر لیا اور ہر درمی سے کام لیا. فرمایا کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ محصول یا ٹیکس طلب کرتے ہیں؟ کوئی محصول، کوئی خراج، ان سے طلب کرتے ہیں، کوئی فیس طلب کرتے ہیں اپنے اس پر، تبلیغ پر اور اپنے اس تفہیم پر؟ فرمایا نہیں، آپ ان سے کوئی محصول، کوئی فیس، کوئی ٹیکس، کوئی مزدوری نہیں طلب کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر ایک نبی نے یہ اعلان کیا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. بھئی میں جو کچھ تم کو نصیحت کی بات سمجھاتا ہوں، جو میں پیغام پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا. ہر نبی نے یہ کہا، ہم بے لوس ہیں، تمہارے فائدے کی بات کرتے ہیں کہ تم کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے، کوئی معاوضہ ہم نہیں طلب کرتے. کاہن بھی اپنی فیس لیتے ہیں، شاعر لوگ بھی اپنا انعام لیتے ہیں، نجومی بھی اپنی فیس لیتے ہیں، ستارہ شناس بھی، دس شناس بھی، سب اپنی فیسیں طلب کرتے ہیں. لیکن نبی کہتا ہے نہیں، میں نہیں، اگر میں کچھ مانگوں اپنے پاس ہی رکھو، بالکل نہیں، ایک ذرا بھی نہ دوست. لیکن بات سنو، جو میں بات کہتا ہوں اس کو سنو اور اس کو سمجھو، اس کو قبول کرو. تو یہ بھی نفی کی گئی کہ اگر ایسی بات ہوتی تو خود غرضی بھی بن سکتی تھی کہ یہ خود غرض ہے، افیس اپنی لینے کے لیے یا اپنا معاوضہ اور لینے کے لیے اس نے یہ ڈھونگ رچایا یا طریقہ کار نکالا. یا تو یہ بھی بات کوئی نہیں، کسی سے کچھ مطالبہ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ فخراج رب کا خیر، تیرے رب کی جوئی مزدوری ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا. جب اللہ رزاق ہے اور وہی روزی کا ذمہ دار ہے تو ہم تم سے نہیں طلب کرتے، ہم تو اپنے کام کی خدمت اس سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے وہی ہم کو اجر دے گا، بدلہ دے گا، روزی بھی وہی دیتا ہے. تم سے تو ہم کوئی چیز طلب بھی نہیں کرتے. لہذا خود غرضی کی بات بھی کوئی نہیں ہے، یہاں اخلاص ہی اخلاص ہے اور بے لوس خدمت ہے. اب تم اگر اس کو بھی نہ مانو اور تسلیم نہ کرو تو یہ تمہاری شقاوت اور بدبختی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں. پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اے اللہ کے نبی بے شک آپ ان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں. آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، اللہ کی توحید کا راستہ اور نیکی کا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے. عقیدے کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی اور اخلاق کی پاکیزگی، اور یہ صراط مستقیم ہے. سارے نبی اس کی طرف دعوت دیتے رہے، ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرے رضا اور رحمت کے مقام تک پہنچتا ہے، جو اس پر چلے گا سیدھا چلا جائے گا، پہنچ جائے گا. فرمایا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حقیقت ہے کہ وہ سیدھے راستے سے ٹیڑے چلنے والے ہیں، نہ کہ بر مڑنے والے. جو آخرت پر یقین نہیں ہے، جن کو آخرت کے محاسبے کا ڈر نہیں ہے، وہ سیدھے راستے سے ادھر ادھر جا رہے ہیں، پرواہ نہیں کرتے سیدھے راستے. اگر ان میں قیامت کا تصور موجود ہوتا تو وہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے، کیونکہ اگر ٹیڑے چلیں گے تو وہاں کام خراب ہو جائے گا. یہ آخرت کی بے یقینی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں بیان فرمایا ہے کہ آخرت کی بے یقینی یہ گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے. جس میں آخرت کا تصور نہیں ہوگا وہ چھوٹ ہو جائے گا، آدمی ہر برائی کرتا رہے گا. یہ آخرت کا عقیدہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کو برائی سے روکتا ہے. آخرت کا تصور جتنا قوی ہوگا برائیوں سے انسان روکیں گے کہ بھئی وہاں معافضہ ہوگا، بال پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی اور کئی صورتوں میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر مشرکین مکہ کے خلاف اللہ سے درخواست کی کہ ان کو کسی ابتلاء میں ڈال تاکہ ان کو تنبیہ ہو، تو ان پر قحط پڑا، حضور نے فرمایا بقہر مسلط کر دیں کہ ان کے ہوش ٹھکانے لگے. تو قید مسلط ہوا. جب قید مسلط ہوا بڑی تکلیف اٹھائی تو پھر یہ مشرف حضور کے پاس کہنے لگے خدا کے لیے دعا کرو کہ پریشانی دور ہو جائے. آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں تو اس واسطے دعا کرو کہ یہ تکلیف دور ہو. تو ہم مان لیں گے پھر کریں گے. کچھ یقین بھی دلانے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم ان کی تکلیف کو دور کر دیں, وقتی طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم مان لیں گے. پہلے بھی کافر لوگ ایسا ہی کہتے ہیں. فرعونیوں کے حال میں بھی یہی ملتا. دوسرے کافروں کے حال میں تنگی اور سختی آتی تھی تو کہتے تھے کہ تمہارے پاس اگر کچھ ہے اس کا علاج اس کو دور کر لو, ہم یقیناً مان لیں گے. فرعون نے بھی کہا تھا بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا, تمہاری بات مان لوں گا, یہ تکلیفیں دور ہو جائیں. فلما کشفنا عنہم الضر, جب تکلیف کو ہم نے دور کیا, نظام ینقضون, اللہ کے عہد کو بالکل توڑ کر رکھ دیا, ایک بات بھی نہ مانی, پہلے سے زیادہ سرکش ہو گئے. یہاں بھی فرمایا اگر ہم ان پر رحم کریں اور کھول دیں اور دور کر دیں جو کچھ ان کو تکلیف ہے, یقیناً وہ پھر اصرار کریں گے سرکشی میں اور سرگردان ہوں گے. ایسا ہی ہوا. اللہ نے مکے والوں کی قحط کو بھی دور کیا تو ان کا اصرار اور کفر جو تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے, اور زیادہ عداوت اور دشمنی ان کی ان سے ظاہر ہونے لگی. فرمایا بے شک ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ, بس یہ نہ دبے اپنے رب کے سامنے اور نہ یہ گڑ گڑائے. اس عذاب سے مراد شاہ عبد القادر صاحب مفسر قرآن فرماتے ہیں وہ قحط ہے جس قحط کے اندر اللہ نے مبتلا کیا تھا, لیکن یہ لوگ باز نہ آئے. ان کو چاہیے تھا کہ عاجزی کرتے خدا تعالی کے سامنے اور گڑ گڑاتے اور حق کو مان لیتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر کیا ہوا؟ خطہ اذا فتحنا علیہم بابن ذا عذاب, یہاں تک کہ ہم نے جب ان پر کھول دیا ایک سخت عذاب کا دروازہ, پھر بالکل مایوس ہو کر اور پست ہو کر رہ گئے. عذاب شدید کا دروازہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر جہاد کا حکم دیا اپنے نبی, جاہد ہم بھی جہاد کبیرہ. تو جہاد کا حکم جب دیا تو اللہ نے اس طریقے سے مشرکین کی سرکوبی کی, پہلے بڑا مقابلہ کیا لیکن اخیر میں پھر دبتے دبتے سب ختم ہو کر رہ گئے. یہ عذاب شدید تھا مسلسل. قرآن میں ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بیرونی سزا دیتا, فرعون کو یا قوم نوح کو لوط کو بیرونی عذاب میں مبتلا کیا, اور کبھی مومنوں کے ہاتھ سے سزا دیتا. یہ جہاد کا سلسلہ یہی. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگوں کو اللہ نے اس کام پر لگا دیا, جہاد کا حکم دیا. پہلے تو عرب والی ختم ہو گئی حضور کی زندگی مبارک کے اندر, عرب سارا دارالاسلام بنا, بڑے بڑے چودھری مارے گئے, کفر کے امام جو تھے ائمۃ الکفر سارے ختم ہو گئے, اور جو رہ گئے تھے ان کے بقایا بقیت السیف وہ ایمان لائے. بعد لے ناخواستہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا, بعد میں پھر حالات اچھے ہو گئے انہیں, اور باقی لوگوں کا بھی ہر قوم نے مقابلہ کیا, رومیوں نے مقابلہ کیا, ایرانیوں نے مقابلہ کیا, آخر پست ہو کر رہے, ذلیل ہو گئے, ناکام ہو گئے. اللہ نے اس طریقے سے ان کو سزا دی. یہ مستقل سزا کا دروازہ کھولا خدا تعالیٰ. تو جب تک جہاد کا جذبہ مسلمانوں میں زندہ رہا اس وقت تک قوم دہشت آتی تھی, دبتی تھی, مغلوب ہوتی تھی. ترکوں سے ڈرتے تھے یورپ والے لوگ جب ان میں جہاد کا جذبہ قوی تھا. انگریز دہشت کھاتے تھے, روسی بھی ڈرتے تھے سارے. اور جب ترکوں میں بھی عیاشی فحاشی کا دورہ آ گیا, جدت پیدا ہو گئی, وہ چیز نکل گئی. اب دوسری قوموں کے ذہن میں کوئی مسلمانوں کا روب نہیں ہے, سمجھتے ہیں لایانی قوم ہے, ان میں وہ بات ہی نہیں ہے. جو وہ طاقت والی بات ہوتی ہے, وہ ایمان والی بات ہوتی ہے, انہیں وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا. تو اب یہ مغلوب ہو کر نہایت ہی پسماندہ زندگی بسر کر رہے ہیں مسلمان. یہ جو خدا نے ان کے ہاتھ پر عذاب شدید کا دروازہ کھولا تھا نافرمانوں کے لیے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو کر ختم ہو گئے. اب کافر طاقتور ہیں دنیا میں، سائنس کے مال کافر ہیں اب دنیا میں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، دہریے ہیں، وہ پاور ان کے ہاتھ میں ہے، سائنس ان کے ہاتھ میں ہے، آج مسلمان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی اس کتاب کو پس پشت ڈالا، غور فکر ہی نہیں کیا، اس کو اپنایا ہی نہیں ہے، اس کی پروگرام کو پکڑا ہی نہیں ہے انہوں نے صحیح طریقے پر، یہ ساری کمزوریاں پیدا ہو گئی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون وهو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون وهو الذی یحیی ویمیت وله اختلاف اللیل والنهار فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا واذا منا انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. وهو الذي هو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے بنائے ہیں تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو. اور وہ وہی ذات ہے جس نے تم کو پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وہو الذی، اور وہ وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے قبضے میں ہے مختلف ہونا رات اور دن کا، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ بلکہ کہا ان لوگوں نے مثل اس کے جو پہلے لوگوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں بھی بہت سیدھا ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بے شک ہم سے وعدہ کیا گیا اور ہمارے آبا و اجداد سے اس بات کا اس سے پہلے، لیکن نہیں ہے یہ مگر کسے کہانیاں پہلے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ نے پہلے نافرمانی کرنے والے لوگوں کا حال بیان فرمایا اور ان کی سرکشی کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کے جو انعامات حاصل تھے ان کی ناقدردانی ان لوگوں نے کی، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا. مہلت اللہ کی طرف سے جو ملتی رہی اس کا بھی ذکر کیا، اور نافرمانوں کا اصرار کرنا کفر اور شرک اور معصیت پر، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور پھر تنبیہ والی بات بھی ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، یا وہ نہ سمجھ سکے اور انہوں نے برائیوں کو ترک نہ کیا اور شرک کفر کو نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر ان کے لیے ایک عذاب کا دروازہ کھول دیا. اور وہ عذاب کا دروازہ یہ ہے کہ ان کے خلاف، نافرمانوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا آل ایمان کو کہ ان کے خلاف جہاد کرو، جس کے نتیجے میں انہوں نے پہلے تو مقابلہ کیا اور اپنی ساری طاقت خرچ کی کافروں نے، مشرکوں نے، نافرمانوں نے پوری طاقت خرچ کی مسلمانوں کو دبانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، کفر شرک کے پروگرام کو غالب بنانے کے لیے، اور ایمان اور توحید کی بات کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت صرف کی، لیکن آخر نتیجہ یہ ہوا کہ مغلوب ہوئے، مغلوب ہو گئے، دب گئے یا ختم ہو گئے. تو اشارتاً اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت کے اندر کیا ہے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا، وہ شدید عذاب کا دروازہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ آل ایمان کے ہاتھ سے ایسے نافرمانوں کو سزا دینا چاہتا تھا، جہاد کا حکم دیا اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا، یہ مستقل دروازہ اللہ نے کھول دیا کافروں کے خلاف عذاب شدید کا. تو پھر کیا ہوا، اذاہم فی مبلسون، وہ اپنی امید توڑ کر بیٹھ گئے. پہلے تو ان کو خیال تھا کہ ہم اس طریقے سے اسلام اور آل اسلام کو ختم کر دیں گے اور ہم اپنے پروگرام کو غالب بنا لیں گے، لیکن بعد میں پھر وہ مغلوب ہو گئے. اب ان کی آس ختم ہو گئی کہ اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خود مغلوب ہو گئے، کچھ تباہ برباد ہو گئے، کچھ تائب ہو گئے. تو ان کی مایوسی اب ہوئی کہ اب نہیں، اب اسلام کو ہم نہیں دبا سکتے اور ختم نہیں کر سکتے. یہ مبلسون سے یہ آس توڑ کر بیٹھ گئے یہ لوگ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سورہ مبارکہ کے اندر توحید کا بھی ذکر ہے اور معاد کا بھی ذکر ہے، اور یہ دونوں کا اکٹھا ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، بیچ میں رسالت کا بھی ذکر آ جاتا ہے. توحید کے دلائل پہلے ذکر کیے، اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنایا. اس کے بعد پھر دلائل قدرت کا بھی ذکر فرمایا، اور وہ دلائل قدرت ایسے ہیں کہ جن میں ایک طرف اللہ کی وحدانیت پر وہ دلیل بنتے ہیں اور دوسری طرف قیامت کے برپا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بتلاتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اب اس مقام میں بھی ہیں کہ توحید کے دلائل بھی ہیں اور قدرت تامہ کے دلائل بھی ہیں جس سے انکار کرتے ہیں کافر اور مشرک لوگ. توحید کے ساتھ اسی طریقے سے قیامت کا بھی وہ انکار کرتے تھے، جیسا پچھلی آیات کے اندر یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ قیامت کا بھی وہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس مادی دنیا کے اور اس حیات کے علاوہ کسی اور حیات کے قائل نہیں، اسی زندگی میں ہم نے جینا اور مرنا ہے. ما نحنو بمبعوثین، یہ پہلے ان ہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحنو بمبعوثین، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، جھوٹ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی باطل عقیدے کا رد فرمایا اور کچھ دلائل ذکر فرمائے ہیں کہ ایک طرف وہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، دوسری طرف کمال قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، اور قیامت کو برپا کرنا اللہ کی قدرت میں ہے، جب چاہے گا وہ برپا کر دے گا، اس نے وقت ٹھہرایا ہوا ہر ایک چیز کا، اسی وقت وہ اس کو ظاہر کرے گا. ارشاد ہوتا ہے وہو الذی، خدا کی ذات وہ ہے، وہ مہربان رحیم کریم قدرت تامہ رکھنے والی علیم کل وہ ذات ہے، انشاء لکم، جس نے بنائے ہیں تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل، یہ حواس اللہ نے عطا فرمائے ہیں.